वहां से परम उत्तम कपिल तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य को गौ दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाएं, जहां भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। हे राजेंद्र, वहां स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए भी अवध्य हो जाता है। वहां से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करें, वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहां जाने से रुद्र लोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाएं, वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर पुष्करणी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वह सत्थावर जंगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का सत्वन करते हैं। यह समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र जी के शरीर से निकली है। यह सदा सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित है। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं। पुण्य सलीला, हे नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। हे सागर गामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषि गणों से पूजित तथा भगवान शंकर जी के श्री विग्रह से प्रकट हुई हे नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो। संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो व्यापार में लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान श्री शंकर जी भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शूलभद्रा नाम से विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। वहां स्नान करके भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। इससे 1000 गौ दान का फल मिलता है। हे राजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदनंतर क्रमशः भीमेश्वर परम उत्तम नर्मेश्वर तथा महापुण्यमयी आदित्येश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदित्येश्वर तीर्थ में स्नान के पश्चात घी और मधु से शिवजी जी का पूजन करना उचित है। मलिकेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहां से वरुणेश्वर में तथा वरुणेश्वर से परम उत्तम निराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। निराजेश्वर के पंचयतन अर्थात पंच देव मंदिर का दर्शन करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, वहां से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां भगवान शंकर जी ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य सशरीर स्वर्ग को चला जाता है। वहां त्रयोदशी को

उस पर व्यास जी संतुष्ट होते और उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यास जी की प्रतिमा को वेदी सहित सूत्र से अवेष्टित करता है, वह शंकर जी की भांति अनंत काल तक शिवलोक में विहार करता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। वहां नर्मदा एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है।